көздерім тұжымсам елестейді сенің көздерің. Сондықтан оның жанарынан сені іздедім. Қадырыңды мүлдем түсінбедім. Жоғалсам да айтшы неге күрсінбедім. Сәби болып айналамыз күнәһарларға. Бір періштені бұзып көшеміз басқаларға. Сен үшін махаббат, мен үшін кезекті жеңіс. Өмір өзен емес, тұзды суға толы теңіз. Сен үшін жүрегіміз егіз. Сенің тәнің жұмақтағы тыйым салынған жеміз. Сеземін тозақтың ыстығын. Құшақтаймын бірақ жиіркенемін жасырын. Еліктеймін бақыттыларға. Сенің махаббатыңа шыңғыс лайықты ма? Жадымнан өртегім келеді бейнеңді. Өзгемен берісіп шиқылдатып төсегімді. Жек көремін мен сені. Сүйе тұра ерніңді. Місе тұтып табылғанды. Ұмытамын теңімді. Жек көремін мен сені. Сүйе тұра ерніңді. Місе тұтып табылғанды. Ұмытамын теңімді. И где-то там я и ты, мы с тобой одни. Когда я повстречал тебя, будто выиграл пари. На ринг будто ведь с каждым где-то бывает. Как на войне временами, но любовь побеждает. Каждый что-то находит, каждый по-своему счастлив. Где всю тоску и боль, страх разбивают на части. Настежь, сердце плохое идет стороной. Если потревожат нас, справимся любой ценой. Моменты те минуты, последние перед сном. Я рядом даже когда мы с тобой не вдвоем. С трепетом осторожно прижаться к груди. Ведь так хорошо осознавать, что ты не один. И все песни о любви я буду посвящать тебе. Каждое слово греет, а раньше будто тебе. Ты растопила мое сердце, что было сковано льдом. Раньше молчало оно, как всегда, ни о чем. Жек көремін мен сені. Сүйе тұра ерніңді. Місе тұтып табылғанды. Ұмытамын теңімді. Жек көремін мен сені. Сүйе тұра ерніңді. Місе тұтып табылғанды. Ұмытамын теңімді.